Prime Productions. Wazy Beats. Nice One. Saint Louis. Stitch One. Ready for war. Ikataas na ang bandera, matagal na nasa lipo. Panahon naman namin para kami ay sumagipa at lumaban sa kalaban na matagal na nagamo. Pinipilit ang mga rima para sa beat ay sumangay. At iba o nang nagtanong saan daw ako nagmula. Galing akong iba planeta para sa utak tumaga at ipakita sa iba ng ginyo ko. Kayang hambakin mga sundalo na makakaya na lagi yung isipin. Ang bawat oras at pagod na aking ginugol para masulat ang gula sa ulo mo bubugol. Huwag ka sana mabigo kung balak mo kong hadlangan. Pag hindi mo nagawa ang tira ko ay abangan. At sa lugar na kung saan ako namunat nagmula, ako'y nabansagan na merong halupit na dila. Kailanman ano pa man ang nais ko ipabatid. Hindi kami kakabahan, tuloy-tuloy walang pati. Kailangan ba na bakuna, lumakas man o humina? Mga iiwanan baka sa kumunang mauuna. Hindi ka na mamatuli, kaya ang habuli. Huwag ka lang magpapahuli, mga letra'y puputulin. Sama-sama na ngayon, nagpumawa ng bunda. Tinataas ang bandera, dito kami nagmunda. At talog na namin, ang lari namin nagagamitin. At sino bang bumaga, ay talo na lalaitin. Sama-sama na ngayon, nagpumawa ng bunda. Tinataas ang bandera, dito kami nagmunda. At talog na namin, ang lari namin nagagamitin. At sino bang bumaga, ay talo na lalaitin. Sama-sama man kayo, sabay-sabay lalaitin. Tumingin ka na masama, mga matay dudukutin. Narawan ko yung ukit, di pa narinig aking pangalan. Ngayon mararanasan mo, lupit ng amit ang bala sa taklara. Del pangkalamba, subukang itong bawag ng ipilit na sarili sa amin. Kung para malayo ang ating lakto, magkaiba mga bitaw. Ano man ang mangyari, ready po or nasa ibabaw. At pagkatapos na lahat, parang higante na napadir. Mapaisip ng malari, mga utak na makikig. Huwag kang umulit sa sina, pero mga nagtatalo na plastic. Sa Del Pan ay nagangas, sa norte tuluyan na nahinding. Hindi umaatas, ang dila ko ay pumipila. Sa luman nangangas, kahit gano'n kapatid. Kasi sinubuan na ng sumas sa panahon. Naging matibay, ito na ang tamang oras na aming inihintay. Sama-sama na ngayon, nagpumawa ng bunda. Tinataas ang bandera, dito kami nagmunda. At tayo na namin, ang lari namin nagagamitin. At sino bang bumaga, ay talo na lalaitin. Sama-sama na ngayon, nagpumawa ng bunda. Tinataas ang bandera, dito kami nagmunda. At tayo na namin, ang lari namin nagagamitin. At sino bang bumaga, ay talo na lalaitin. Subukan man ako labanan para makita mo na agwat nating isang di pa lumapit pa, hindi makakatama. At tama ka na ako ay isang banda. Kasi ako yung bata na tinuruan mong dumura. Tumapit ka sa amin, isipin mabuti mga sinabi. Mga kataga nagmumula sa bibig na hinabi. Nagmula pa sa lugar na kung saan ay kinamulat ang pamumuhay. Ako na may sanay. Babao ni kakahon ang hindi rumirespeto sa aming estilo. Aspeto at aming konsepto, kami ang bataya. Paano kami babantayan ang bawat musika at liriko ay inyong tutunghayan. Sama-sama na ngayon at tumawa ng bunda. Tinataas ang bandera, dito kami nagmunda. At tayo na kami, ang lari namin nagagamitin. At sino bang bumaga, ay talo na lalaitin. Sama-sama na ngayon at tumawa ng bunda. Tinataas ang bandera, dito kami nagmunda. At tayo na kami, ang lari namin nagagamitin. At sino bang bumaga, ay talo na lalaitin. Sama-sama na